مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. Haiwi kuwa makafiri ndiyo amirishe misikiti ya Mwenyezi Mungu, hali wanajishuhudishia wenyewe ukafiri. Hao ndiyo ambao vitendo vyao vimeharibika na katika moto watadumu. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmi al-akhiri wa aqama as-salah. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Hakika wanaoamrisha misikiti ya Mwenyezi Mungu ni wale wanaomuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na wakashika sala na wakatoa zaka, na wala hawamchi ila Mwenyezi Mungu, basi huenda hao wakawa katika waongofu. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Je, mnafanya kuwanywesha maji mahujaji na kuamirisha msikiti mtakatifu ni sawa na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na akapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu? Hawawi sawa mbele ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalimu. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وَلِيُؤْمِنِي نَوَكَهَامَا na wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali yao na nafsi zao, hao wanachea ukikubwa zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, na hao ndio wenye kufuzu. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Mola wao mlezi anawabashiria rehma zitokazo kwake, na radhi, na bustani ambazo humo watapata neema za kudumu. Khalidina fiha abada, inna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Watadumu humo milele, hakika kwa Mwenyezi Mungu yapo malipo makubwa. Ya أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Enyi mlioamini, msiwafanye baba zenu na ndugu zenu kuwa vipenzi vyenu ikiwa wanastahabu kafiri kuliko imani. Na katika nyinyi atakayewafanya hao ndio vipenzi vyake, basi hao ndio madhalimu. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا